Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Merhabalar, günaydın. Evet, karmaşık bir dünyanın içinde yuvarlanmaya devam ediyoruz. Ama mücadele haberleri de geliyor. Bir kısmını değerlendirmeye çalıştık. Sizinle Türkiye'den bu kurulların oluşmasıyla ilgili başlayalım isterseniz. Şimdi ben geçen hafta rejimin organlarının işlemediğinden söz etmiştim ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu otokratik rejimin aksaklıklarından, dayandığı çapaların çapa olmaktan çıktığını anlatmaya çalışmıştım ve organlardan üzerinde de bir takım düzenlemeler yapıldığını, bayram arifesinde yapıldı. Nitekim bizim programı yaptığımız gün buna istinaden yeni kurullar listeleri yayınlandı. Dolayısıyla orada rejimin organları ve rejimle ilgili tespit ettiğimiz bir husus var. Bu otokratik rejim ile Türkiye'nin sorunlarını, meselelerini, yönetimi pek mümkün olmadığı, bunun da tezahürünün, karşılığının sık sık yapılan bu düzenlemeler olduğunu ve bu düzenlemeler ve içerik hakkında da yeterince bilgi sahibi olmadığımızı anlatmıştım. Şimdi bir rejim sorunu içinde yaşadığımız ve bu demokrasiyle ilgisi olmayan bu rejimin ayak sürdüğünü de defalarca gündeme getirdik. Bu çerçeve içerisinde son Ankara'daki iktidar politikalarına bakmakta fayda var. Yani bunu bir kenara koyuyoruz. Bu rejimin yürümediğini, aksaklıklarını kendileri bile görüyorlar dedik. Ama bir de son dönemde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, iç siyasete ilişkin bir takım ataklar oldu. Bunlardan biri de Öcalan atağıydı. Öcalan'ın Bahçeli Dem atağı ve Öcalan'da görüşmeler. Biliyorsunuz en son geçen hafta İmralı heyeti diye geçen heyetin iki ismi Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı'nın yanında Genel Başkan Yardımcısı ve MİT Müsteşarı ile birlikte bir saati aşkın bir görüşme yapıldı. Şimdi bu görüşme 6 aydır devam eden, bu adına artık çözüm süreci, ne süreci dersek diyelim. Bu görüşme sonrasında yapılan açıklamalar gerçekten rahatsız ediciydi. Neden? Çünkü bir ilerleme göremiyoruz. Konularda tespit et, söylenen konularda cafcaflı sözler teyit ettik. Çok güzel bir görüşmeydi falan filan ama neden ilerlenemediğine ilişkin, ki talepler de belliydi, ki mesele bir talep listesi üzerinden yürüdü. Bir haber çıktı. Böyle bir listemiz var ama talep listesi olarak değil. Bunlar zaten bizim dile getirdiğimiz konular dendi. Halbuki yasaların hazırlanması, işte Öcalan'ınla iletişimin kurulması gibi pek çok zikredilen konu var. Burada beni DEM heyetinin işte çok iyi geçti, çok olumlu geçti filan. Erdoğan DEM heyetine her şey hallolur, konuşamayacağımız hiçbir şey yok demiş. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Ya konuşamayacağımız hiçbir şey yoksa, her şey hallolursa bu kadar insan son 10 yıldır neden öldü, öldürüldü, sakat kaldı taraflardan, o binlerce insan öldü. Neden hapishanelerde bulunuyor? Neden bir coğrafya yerle bir oldu? Neden Cizre'ler, surlar yerle bir oldu? Her şey hallolacaksa, konuşmayacağımız bir şey yoksa 10 yıl önce çözüm süreci neden sona erdi? Dolayısıyla buradan hareketle bekleneni vermeyen bir görüşme oldu. Beklenen de Erdoğan'la yapılan görüşme sonrasında işte yol haritası, yasalar, hangi yasaların hangi takvimle çıkacağına ilişkin bir açıklama bekleniyordu. Dolayısıyla bu açıklamalar tarafların, yani genel kamuoyunda yine bir yetersizlikle karşılandı. Ben bununla bağlantı olarak ve geçen haftayla da bağlantı olarak, işte geçen hafta iktidar çapalarını yitiriyor, dayanak noktalarını yitiriyor, zayıfladı. Neoliberal çapası zaten bu İmamoğlu davasıyla birlikte, tutuklamasıyla birlikte aldı, yürüdü, gitti. Şimdi bu... Bütün bu ataklar aslında çözüm süreci, terörü Sözleştirme deniyor. Silahların gömülmesi. Geliyor, dayanıyor iç siyasi gelişmelerle ilgili. Yani Erdoğan'ın yeniden aday olması meselesinin yolunun açılması, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin yollarının bulunması üzerine yoğunlaşıyor. Bütün bu ataklarda iki tane şey bulunuyor. Yani içinde bulunduğumuz durumda eğilim. Bu eğilim Cumhurbaşkanlığı yani iktidar çevrelerinde, iktidardan kastım MHP ve AKP iktidar çevrelerinde ve sarayda bu yolu nasıl bulabiliriz üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. İki eğilim var. Yani bu bir anlamda işte bir olay, bir eğilim daha sertleşmek. Yani bir anlamda seçimsiz bir otokrasiye, otokrasinin tonlarından bahsetmiştim. Yani dikteye dönüşen bir yapının kurulması üzerine fikir verenler var, fikirler var gelinen noktada. Bir de daha yumuşayarak yani karşılığını almak suretiyle yani Öcalan'da Dem'le görüşmeler de bunun bir karşılığı olarak yani Cumhurbaşkanı seçilebilme, anayasa değişikliğinin yapılabilmesi işte 400 oya bağlı. Ver 400'ü, al Öcalan'ı ve kısmi demokratikleşmeyi şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Bu tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemi revize etmeyi gerekli kılan bir durum. Yani bu iki görüş arasında gidip gelmeler söz konusu. Bunların şeylerini görüyoruz. Yani ikincisi yani revizyonu yaparlar mı? Neden yapmak zorunda hissediyorlar? Yani bu otokrasi sisteme geçişi de otokrasiden çıkışı da aynı iktidarın yapmaya kalkışması söz konusu olabilir mi? Ve neden olabilir? Birincisi 3 yıl sonraki seçimlerde hem iki lider de Bahçeli de Erdoğan da ciddi bir yaş skalasına girmiş olacaklar. Belli hastalıklara sahip olduğu da yansıyan bilgilerden anlıyoruz. Olağan bir seçimleri 3 sene sonra efort etmek son derece zor. Yani bu siyasal ve bedensel anlamda ciddi bir perişanlık yaşanabilir. Ekonomi düzelmiyor bu programlar. Zaten son hareketinde perişan bir toplum var. İşte herkesin ekonomik hayatının ne kadar negatife dönüştüğünü hepimiz burada defalarca söylüyoruz. Dolayısıyla 3 sene sonra sandığa gömülmek, perişan olmak pekala mümkün. Önemli bir husus ana muhalefet nihayetinde ve ana muhalefet ve genel muhalefet iktidarın yıllardır sürdürdüğü sertleşme politikasını elinden aldı. Muhalefet sertleşti. Sokağı ve meydanı kullanmaya başladı. Dolayısıyla 3 sene beklemek hiç böyle parlak değil. Bu görüşe, bu ikinci görüşe, revizyon görüşüne sahip olanlar ya da hissettiklerimiz, bildiklerimiz neyse. Dolayısıyla o hal sıkıntım ilan etmek zorunda kalmak, onun getirdiği şeyler çok yüksek. Yani insanlar hem açlık, hem yoksulluk, hem de özgürlük. Tamamen özgürlükten yoksun bırakılmasının iktidarlar belki kısa dönemli şeyler elde edebiliyor ama 23 yıl sonra bayağı bir kan gövdeyi götürebilir tam anlamıyla. Rejime çünkü tepkiler çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla bunlara bakılarak tavsiye edilen şeylerden biri sistemsel revizyona girmek. Bu revizyona girmek de karşılıklı bir şey. Yani iktidar diyor ki ben bu revizyonu yaparım ama bu revizyon için bana imkan sağlaman lazım. Ve de birincisi benim yeniden yani ömrüm süresinde intisap edebilecek şekilde bir başkanlık sisteminin yeniden daha doğrusu başkanlığımın garanti altına alınması. Bunun DEM'i yanına alarak meşrulaştırıyorsun. Böyle bir teklifte bulunuyor. DEM meşru bir organ değildi. Bir parti değildi. Mecliste başkan vekili olan üçüncü partiydi ama iktidar nezdinde meşru bakılamıyordu. Dolayısıyla Kürt dünyasına Öcalan'ı, kayyumları kaldırmak üzere yeniden belediyeleri vermek mümkün olabilir. Böyle bir yaklaşım. Yani kendi seçilmesini Erdoğan açık bir halka açık referandum anayasa değişikliği dışında bir garanti altına almak istiyor. Ömrünü de siyasi ömrünü başkanlıkta tamamlamak istiyor. Aynı şekilde Bahçeli de bence böyle bir şey var. Bunun için değişik senaryolar kurgulanıyor. Bunlardan biri bu işte. Dolayısıyla ne vaat ediyor? Revizyon, kısmi demokratikleşme, yumuşama, tutuklu ve hükümlere muhtemelen bir af. CHP'ler de bundan yararlanacak. Onlar da muhtemelen görevlerinde dönmesi ama aday olmaları engellenmiş bir vaziyette dönmesi. Yani bir anlamda yarı başkanlık, bugünkü başkanlığın yarısının gittiği, meclise hükümet çıkarmasının önünün açıldığı, böyle bir yumuşama ve durumun ekonomiye de olumlu katkıda bulunacağı, işte borçlanma dinamikleri açısından hatta Avrupa Birliği ile ilişkilere de muhtemelen böyle bir demokratikleşme katkıda bulunacaktır diye telkinler var. Biliyorsunuz böyle bir senaryoya nasıl yanaşılır? Muhalefetten belli ki DEM buna yanaşıyor. Yani bu aslında 2015'teki seni başkan yaptırmayacağınızın tersi bir uygulama. Yani senin başkanlık süreni uzatacağız demek bir anlamda. DEM dışında DEM, AKP, MHP toplumu 376 bildiğim kadarıyla, yani bunu 400'e tamamlamak gerekiyor. Yani bir şekilde Erdoğan halka başvurmadan kendinin başkanlık süresini uzatmak gayretleri ve yollarını arıyor. Bütün bu görüşmeleri de ve bu sertleşmeleri ve DEM'e karşı yumuşamaları, Öcalan'ı devreye sokulması bir iç siyaset ürünü olarak karşımıza Suriye geliyor. yok mu diyorsunuz o zaman buradan böyle bir Efendim? şey? Yani bu temel dinamik, çünkü genelde söylenen bu sefer uluslararası, yani bölgesel dinamiklerden söylüyor. Uluslararası dinamiğin katkısı olabilir ama asıl mesele iç dinamikten kaynaklanan bir husus. Çünkü bunun örneklerini daha önce de Öcalan'ın devreye girdiği seçimler ve durumlarda görmüş durumdayız. Dolayısıyla ben bunun dış dinamik dediğiniz olayda zaten Suriye'deki organizasyon Ve İran'a çağrılarında yönelik müdahale kapsam dışında. ihtimali. Evet, kapsam dışında, yani onlar kendi göbek bağlarını bir anlamda kendileri kesmeyi düşünüyorlar ve orada denklemde başka hususlar var. Şimdi soru şu, yani böyle kısmi demokratikleşme, nefes alma ile siyasi yaşamlarını sürdürmeleri nasıl olur, mümkün olur? Bu da bir spekülasyon tabii. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığından vazgeçmek suretiyle CHP buna yanaşır mı? Yani başbakanlığı bir erken seçim ve başbakanlığı bir erken seçim olsa büyük bir olasılıkla Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır. Ve başbakanlığı da alabilir, yani yeniden bir başbakanlık müessesesi olması mümkün olursa. Buna CHP yanaşır mı? Yani ver 400'ü, ver Cumhurbaşkanlığını, al Öcalan'ı, Demirtaş'ı, İmamoğlu'nu, tüm tutuklu ve hükümlü muhalifleri ve yarı başkanlık sistemini anayasa değişikliğiyle mecliste mutabaka sağlamak suretiyle geri dönmek de kullanılan, ileri sürülen senaryolardan biri. Burada tabii bunun üzerine başka şeyler de gelecektir önümüzdeki dönemde. Yani aşırı otokratik şeyin dinamiği, kullandığı dinamiğin ayak sürdüğü görülüyor. Bununla ülkeyi yönetmek zor durumlar. Aşılamıyor bilhassa ekonomideki sorunlar. Ve dış dünyayla olan sadece Amerika çapası, Trump çapası, o da belli ne kadar. Dolayısıyla böyle bir iki telkin içerisinde zaten adımları da zaman zaman böyle görüyoruz. Ama yani sonuçta Türkiye Kürt sorununu bu şekilde ya da demokrasi sorununu bu şekilde kesin çözüme bağlaması pek mümkün değil gibi geliyor bana. Ama Ankara şeylerinden biraz, Ankara muhabirliğimiz çerçevesi içerisinde şeyler, spekülasyonlar, senaryolar, bunlar. Peki burada yalnız bir de çok oldukça önemli ve göz önünde bulundurulması ihmal edilen bir husus var. Adalet sorunu artık had safhada bir krize dönüşmüş durumda. Yani yargı organının bağımsızlığı konusunda tereddüt ötesi bir durum doğmaya başladı. Yani çalışmıyor yargı sistemi. Tamamen ya iktidarla ortaklaşa hareket ediyor. Bir de mesela yeni bir haber vardı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verileri yayınlanmış. Yani cezaevleri doldu taşıyor diye bir haber vardı. Artı Gerçek'te 11 Nisan'da yayınlanmış. 103.179 kapasite fazlasından bahsediliyor. Yani 300 bin, yaklaşık 299.881 kapasitesi bulunan cezaevlerinde şu anda toplam 403.060 tutuklu hükümlü bulunuyor. Bu da yani 100 bin binden fazla insanın fazla İnsanlar olduğu. aynı yatakta iki kişi falan yatıyorlar. Evet, ve bu çok büyük bir adalet sorununu da yani pekiştirerek ortaya çıkıyor. Sağlık sorununu da getiriyor. Evet. Yani Bunları nasıl halledecekler ayrı bir konu. yani sonuçta iki yola böyle bir yol ayrımı var. Ya sertleşmeyi tercih edeceksiniz. Ana muhalefeti zaten bakın işte gözaltına alınan tutuklu ama hükümlü olmayan belediye görevlilerine ayrı ayrı şeylere dağıtılıyor. Bu Evet. bir sertleşme adımı. Gene bir şey çıktı. Torba kanun teklifi. İlk aklıma geldi. Torba kanun teklifi verildi. O kanun teklifine göre de onu bulmam lazım özür Estağfurullah. dilerim. Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği bir torba kanunu yeniden gündeme getirdi iktidar. Şu anda bulamadım ama içerdiği şeyler fütursuzca yönetim selahiyeti veriliyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığına. Yani mesela sınavsız eleman alma, mülakatlı eleman alma, sendika kurulamıyor. Bu tür çok sert tedbirlerin içinde yer aldığı bir durum yasa tasarısı da koyuldu. Teklif getirildi yeniden. Yani reddedilen teklif yeniden getirildi. Detaylarına şimdi giremeyeceğim. Ama bir sertleşme uzantısı olarak. Yani bu mevcut otokratik Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ayak sürüyor zor falan ama işte polisiye tedbirlerle güvenlik bürokrasinin gücüyle iktidar güvenlik bürokrasinin elinde bulunur. En büyük gücü o. Onda muhalefeti sindirme operasyonlarına bizatihi devam etmek bir de revizyona tabi tutmak. İşte bu revizyona tabi tutmanın bir uzantısı olarak da bu görüşmeler yapılıyor. Bunun takvimi de doğru düz belli değil ama Pervin Buldan Haziran falan diyor. Kamuoyuna yeterli bilgi verilemiyor. Ama Cumhurbaşkanı her şeyin konuşulabileceğini ve her şeyin hallolabileceğini söylüyor. Yani bu da gerçekten manidar bunca yıl. En azından 2013'teki çözüm sürecinden bu yana alsak binlerce insanın neden öldüğünü bize açıklamıyor gerçekten. Dolayısıyla ben bu gelişmelerin iç siyasi hareketlilik nedeniyle ve başkanlıkla ilgili halka başvurmadan sorunu çözme gayretleri olarak değerlendiriyorum. Pek çok insan da bu yaklaşım içerisinde. Peki Ali Bey, ben bir de şeyi sorayım. Yani şimdi bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir şey başladı. Sürekli işte Saraçhane'den başlayan ve çeşitli yerlere dağılan mitingler yapılıyor. Dün de işte Samsun'da vardı ve sonuç olarak Özgür Özel'in 14,5 milyon imza bir seferberlik halidir. Bunu da Erdoğan sağladı demesi. Yani Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde 14,5 milyon yurttaşın dayanışma sandığına katılarak imza verdiğini belirtiyor. Bu da bir seferberlik halidir diyor. Belediye başkanlarına yönelik operasyonların ve kayyum atamalarının da siyasi bir mücadeleye dönüştüğünü belirtiyor. Tabii olağanüstü bir dönem demiş. Öte yandan da işte gençliğin boykot hareketleri devam ediyor ve sürmekte olduğunu görüyoruz. Hatta bunun son olarak İstanbul'da da liselerin ayaklandığını, İstanbul'da liseliler proje okullarında iktidara sadakate göre yapılan atamalar sonucunda sürgün edilen öğretmenlere eylemler yaparak sahip çıktıkları haberi vardı Evrensel Gazetesi'nde. Öğretmenime dokunma diyor. Yani çok çeşitli, önümüzdeki haftada Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel'in açıkladığına göre Beylikdüzü'nde de bir büyük anket Miting. boykot miting yapılacaktı. Her hafta iki miting düşünüyorlar bildiğim Evet. kadarıyla. Orada da mesela Beylikdüzü'nde Sosyal Bilimler Lisesi'nde sürgüne gönderilen öğretmenlerine destek veren öğrencilerine Okul idaresi gün boyu baskı uyguladı haberi vardı ve sonunda polis giriyor. Bazı öğrencilerin okula girişi engelleniyor ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde 30'dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen atamaları yapılacak. Muhalif öğretmenlerin de sürgün edildiği bilgileri sosyal medyada paylaşılıyor. Öğrenciler de öğretmenlerine sahip çıkmak için eylem yapacaklarını duyurmuştu ve orada da öğretmenlere de gözaltılarla falan giderek kaygı verici bir hal alan da bir şeyden bahsediyor Evrensel'deki haberde. Valla şimdi zor durumda Türkiye'yi yönetmekte zorlanan bir otokrasi var ve otokrasinin nasıl kurulduğunu yıllardır anlatıyoruz. Bu anlamda sorunları var. Bu daha büyük bir sertleşme yani mi getirecek yoksa otokrasiyi yumuşatacak mı? Belirli bir demokratikleşme mi sağlayacak? Mesele şurada. Otokrasiden çıkış için yani bunu kim dizayn edecek? Kısmi ya da tam çıkış. Yani bu bir pazarlıkların sonucunda bir ara kesit mi bulunacak? Yoksa tarafların güçler dengesiyle birbirlerini mi tasfiye edecekler? Ya da otobüsten çıkılmayacak mı? Böyle mi devam edecek? Ama veri durum şunu gösteriyor. Yani iki iktidar ortağının yeniden Öcalan faktörünü devreye sokmaya çalışması ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı aşırı sertleşme ve İmamoğlu'nu tasfiye etme planı yani gerçekten bir anlamda iç dengeler açısından kendilerini biraz daha garantiye alma şeyi. Bunun için de kısmi bir demokratikleşme ki Erdoğan da de söylemişti. Bahçeli'nin şu sözünü hatırlıyorum. Yani büyük seçimlerde 23'te olduydu değil mi genel seçimler? Genel seçimlerde eğer iktidar kaybederse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rejim tartışılır hale gelir demişti. Bugün bir oylama olsa gerçekten kaybetmiş durumda gözüküyor. Dolayısıyla bunun önünü almaya çalışıyorlar ve önündeki 3 seneyi de sertleşen otokrasiyle sürdürmenin büyük bedelleri var. Bu bedelleri tartıyorlar sanıyorum. Yani senaryolar bunlar sevgili Ömer Bey ve Özdeş. Bunun üzerine başka şeyler de eklenebilir. Ben şeyi izlemiştim Özgür Özel'in Halk TV'deki bir programına şey oldum. Çok oldukça sert bir şey izledi, konuşma yaptı ve ölümü göze aldığını söyledi. Tam bunun üzerine işte Samsun mitinginin olduğu gün ne geldi? Tutuklu belediye tutuklularının ayrı ayrı hapishanelere gönderilmesi. Bu adımlar böyle gelişiyor ve bu da şunu gösteriyor. İktidarın çevresinde olan unsurlar bu ana gövdeden telkinde bulunmaya ya da iktidarın beyninde de böyle sarayda da böyle var Bahçeli ve Erdoğan'ın bu gelgitler yaşanacak ama tabii ki bu şunu gösteriyor bir anlamda yani bu tarihe girersek özellikle AKP'nin işte 17-25 ve sonrası cemaat kapışması ardından gelen çözüm sürecinin darmadağın olması ve sonrasında kurulan bir otokratik rejim var. Bunun anladığım kadarıyla yeni bir biçim alması gerekiyor. Böyle değişiklikleri önümüzdeki dönemde görebiliriz ya da hamleleri. Evet, Senaryolar gittikçe böyle işliyor. sertleşme şeyleri de gösteriyor bir yandan. Bir yandan sizin Evet. dediğiniz gibi Ali Bey, yani işte bu Öcalan'la görüşmeler ve o Kürt meselesinde bir çözüme doğru gidilmesi yönünde yumuşama Yani gözükürken. hep söylüyoruz ya çözümü Kürt meselesi, terörsüzleştirme, bilmem işte silahlar sussun zaten susmuş da demokrasi adım atılması gerekiyor. Yani bunun karşılığında bir demokraside gelişmeler olması lazım. Bunu göremiyoruz. Evet, bu konuda da sertleşme var tam tersine. Yani gençler artık liselilere kadar varan boykotların içinde işte bir alışveriş bazı merkezlerine ve yayın organlarının da boykotuyla devam eden, hatta Mehmet Şimşek hakkında da Cunta'nın mali ayağı ifadesini Evet. kullanmıştı ve bunu her yerde söyleyeceğini de sinyalini vermişti. Özgür Özel sahtekar çıktı dedi onun için. Evet. O konuşmada yani. Yalandan demokrat olduğunu Evet. söyledi. Ve yani Cunta Başkanı olduğunu da söyleyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın bu son günlerin en tartışmalı konularından birisi olan Cunta sözlerini Samsun'daki mitingde de kullandı. Ve kendi girdiği seçimde Cumhurbaşkanı unvanını alan 19 Mart'ta kendinden sonraki Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı adayımıza kumpas kuran, darbe yapmaya çalışan Cunta'nın başına geçen Erdoğan artık Cunta Başkanı'dır diyor. Ve hep birlikte bu cuntaya başkaldırıyoruz demiş, sayılardan da bahsediyor işte. Yani İyi hatırlarsınız, 74 affından sonra sıkı yönetimler bir süre devam etti. Sonra DGM'ler geldi. evet. DGM'ler rejimin baskı unsuruydu. Yani Devlet antidemokratik Güvenlik Mahkemeleri, mahkemeleri. DGM'ler, O evet. zaman da liseler, üniversiteler, ben lise öğrencisiydim. Ama bir başka büyük bir şey var, işçi sınıfı DİSK ve Türk İş genel grevlere gitti. Evet. Bugün o eksik. O ayak çok eksik. Ama yani böyle bir yol ayrımındayız. Bizim ikinci konumuz vardı ama ona giremeyeceğiz muhtemelen. Evet, yani bu çok Trump tarifeleri vahim. mevzusunda. Ama herhalde önümüzdeki şeylerde bu konu gündemde kalacak. Durum bundan ibarettir. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. Üzere, iyi yayınlar. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.